الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانان لم يجوي إسلام دا كارساتي وهارو يداوة كإنسان بهنة وبيرشاوي خوي وبيري لبكاتوا درسو عبرتو بندو آموشقاري زوري تدا. يشيك لو بسر هاتانا كلمالي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام روي دا كمان جيك بهوي او كارساتوا لخمو بجارو ناخوشي دابون لنا راحتي دابون او بهتان ابو كبو عائشة خزاني بيغنبري خواكرا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. خواي پروردگار عبدكاني خوي تاقيد كاتوا وإنسان اشتاوك وزياتر دس قرتوبة بسنتي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام تاقي كرنا وكي قرستر دبيت. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. بخاري ومسلم وهروها إمام أحمد وغير أوانش رواياتي عن كردوال عائشة ورزاي خواي پروردگاري لبي. عائشة دفرمت عادتي بيغنبري خوا وابو عليه الصلاة والسلام ككاتك بو سفرك درويشت قرعي دكر لنيوان خزانة كاني دا ناوي چه درچوبا لقرعك او يعني لقل خوي بو سفرك دبرت. ليشك لغزو كاني دا ناوي من درچو لقل بيغنبري خوا رويشتم عليه الصلاة والسلام او سفرش من دواي او ابو كحجاب فرز ببو دواي أوبو كخواي قورا حجابي فرز كربو بسر عفرتان كبوشتبنو ديار نبن لبياوان. دفرمي لقل بيغنبري خوارو يجتم عليه الصلاة والسلام من لسر حشتريك بوم لكجاويك دا لسر حشتريكي خوم لقران ودا لشوين اقلام اندابو لنزيك مدينة زور ما نما بو بلا ما بوني چي وهاش نا كزور كم بيت لا من دابو شو منش چوم دور كوت ما بو اوي قضاي حاجتي خوم كم كاتك قراما و لريقا سير مكرم الوانكيك ملي كوتو و ديار نما و وتم باب قرم و بو او شويني كبوي چوم بشكو لوي بيت تا چوم و قرام و هات ما و شويني كي خوم پیغمبر اخوة علیه صلی اللہ علیه وسلم و صحابه کسیان لبنه ماوه چونکه عائشه رضای اخوة علیه به شو بو که لکجاوکی خوی هات دره و چو دست با او بگینت قضای حاجب که کاتی چیش که وشترکه با کجاو هل جیراوه کجاوکی هن هل قصدو تسر هل داو تسر حشترکی دفرمی من آفرتی چی قلو نبوم تاوکو هستم پیبکن واب زانن کاش تیگ لناو کجاوه دانه ماوه حالیان گرتو رسر ویان دانه و کل عاده و انزانی و کمن هر لویم في عمري خواه أساسم لقال مسلمانان كوتوت الرأي بيان بجيهشت كجيشت ما أبي شويني خم كسي لي نماوة وتنبالو شويني كلي در جملي بمن مو أكيد دقرينه وبدوام دا بوي عندك كمل لك جاوا كم دانيم دقرينه وبدوام دا دفرمي خوم لك وتماندوبهم أو أندم زاني با إنا لله وإنا إليه راجعوني كسيك بخبر هاتم تماشام كرت يجيك لصحابة كاني في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام كناوي صفواني كري معطلة كلا غزاي بدر بجداري كردوا دفرمي أو بياو برزا لدواوي جيشك أبو كاتك أو هاد جيشك رو يشتبو لدواو ديت تماشاي كرت من أول وكوتوم يكسر خوم دابوشي دموشاوي خوم دابوشي كاتك صفوان جيش تابع والله ما كلمني بشيء عائشة دفرمي سوين بخوا هر چي قصة لقلين كردوم هر قصة شي لقلنا كردم إلا أوا كوشتركي خوي نخداو وشتركي خوي دابزانت عائشة دفرمي من سواري وشتركي أو بمراي چشا بو أوي بمجينته وببيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي كاتك كجيشتي نوا مسلمانان كاتي نيوروبو لشوين اقلاين دابو كخلقك مني بيني لسر وشتري صفوانم وأويش رشمي وشترك الرادة شيرشيد بتنها فهلك من هلك أويك شيطان زفري بيبرد يكسر قماني خرابي كو تدلو يكسر برياري كان لدل إخوان دا دفرمي إيمج نازانين كخلق آوا قماني خراب دبا چون کسی که لخرابه به ناتی به نوجینی و را به آشکار لسر وشترک لگل پیامک بیتو بیتو ولای پیامبری خواهی صلی الله دوای آواه فرمه گراین و مدینه آگام لهیج نیا لناو شار دنگ دنگ دستی پیکردو بلامن به هیج نازنم راجه چیان عادت وابو آفرتان که دچون دروی شار بو قضای حاجتیان چون که شوینی دست با او گیاندن لناو شار نبو کاتی خوی فرمی لگل دای چی مصطح که یجی چی گوله صحابه لگل او رویشتن بشو بو اوی توزی دور کوینو بو قضای حاجت فرمی لرگا دای چی مصطح لاقی کوت بر جلکی خوی و خریق بو بر بیتو دستی کر بجنودان با مصطحی کری اویشتم ای فلانا آفرت گناه دگاته چون قصب و پیاوی با کره کی خود دلی کره چی چاک و باشه گناه دگاته با قصی پی دلی فرمی آویشو تی آگاد لطی فقیر والله قصی پی نعلم ایلا لبرتونه بید تی لبر من بو چه پیوندی بمن و هیا و تی آگاد لهی جنیا مستحیه چه کلو کسانی لو کامل کسی کبوهتانی چیان بو تو کردو و لناو شار باوه كتو زينات كردو ولا قل صفاني كري معطل فرمي اقام لهج نما بوتش شو مدروا ببلحات ما مالا بولاي پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام هستم كر پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام او عطف حنان وسوزي جاراني نما ولا قلم وتماي پیغمبر اخو اذنم ددي بتمو مالي باوكم دايكم وتي بالا برو كسي شي لقل ناردم تاجيشت مو مال كچوم باوكم لسربان بوداي شمل مال ولا اخواره ابو چون کتوم ایدایا چشته چی واهی باز دکره فرمی رولا دلتنگ مبا هیچ آفرت اگنیه کوکو تو جوان بیتو مردکشی خوشی بوه و هویشی هبه ایلا قصی پیو حل دبستره جوه مده یا فرمی اوتوم یعنی اوشت باولا ناو خلق دا باو چشم زانیویتی داله باله باو چشت زانیویتی داله دستی که دستم کر بگریان به هوش کوتم و کوتم لشوینی خوام باوكم لسربان جوي لغرياني من بوهات اخوارا و دستي كر بغريان وتم اي باوكا پیغمبر اخواش زاني ويتي وتي بالا پیغمبر اخواش آقاي لو خبره هيا او جادا فرمي دستم كر بغريانو باوكم سوين دي لأخواردم كتي إلا دي بروي ولاي پیغمبر اخواسم بروي مالي خود فرمي قرام و بلام والله نخوبة چاوم دادت نا اسراحت دكم نفرميسك لچاوم دوستيت پیغمبر اخواش علیه الصلاة والسلام دیت جوره و دچیت دره و ببی اویکا و کجاران مرتاح و دلخوش بیت لقلم تا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم مشاوری بدو کس کر لها ولانی خوی با علی کری ابی طالب و با اسامی کری زید فرمی ورن پرسیارتان لیده کم رأی تان چیه راویشتان پیده کم سبارت با موضوع دلین چی اسامی کری زید فرمی ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم والله لعائشه لخير زياتر لما نبيني وا هر يچك لامل خيزاني خوي امينه چون امل خيزاني تو امين نابيني پیغمبري خوا عليه السلام فرموي اي علي تو دليچي علي رضا خواي گوري لي بفرموي اي پیغمبري خوا افرتان زورن اگر اذن شي ديو مالي باو چي خواي گورا خيرترت بشكو بنصيب كات جاء عائشة رضي الله عنها فرمي أقصي هر لظلم دابك علي وتي رضي إخوائي لبيت دعاي أوا دفرمي پیغمبر إخوائي صلى الله عليه وسلم شو خادمة كمي بان كرت بريرة فرمي أي فلانة جن أي خزمتكاري عائشة پيمبلة عائشة چون دبينيت چي ليد خويني توا سبارت بو باسيك أمرو هيلا ناو شاردا فرمي بريرة وتي أي پیغمبر إخوائي صلى الله عليه وسلم سوين بخوا لخير زياتر لعائشة ما النبي نيوا بلام عائشة عادتي وايك چيچي كم تمنى شوانا اگر هوي رجدانت بو شيلان كخوي لكود آقاي لين ياخوا هرچي دي هوي ركشي دخواو ديباو آقاي لين يا لوش خوي لكوتو آقاي لون نماوا قماني خراب نابي بعائشة ببرد فرمي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام او جات شو من بر سر من بركة إلى مزجود فرمي أي مسلمان آية إيه وقبول ذكن فلان كس عبد الله كري أبي كري سلول سر كردي منافق دور وكان رازين آواء تهمد باري شرف ناموس كرامة عرض من بكات لنا وشار بلاوي كاتو بهتان بو خزاني من بكات فرمي سعدي كري معاذ هستار زي إخوالي بقوري أنصار فرمي أي پیغمبر إخوة والله إذن ما مدلم لي دين لولا ويش اشترها سعدي كري عبادة فرمي والله ناتواني لم لي بدي شكلتي رو عشيرتك أو نبو فأخذته الحمية تعصبي عشيرة قريتي قوماتي قرتني فرمي نخر أقر لا عشيرتك خود باواد ندقود هرچند كابرا سر كردي منافقة كان بلام چونك لعشيرتك خويبو تماشاك تعصب قرتي وتكز ناتواني لم لي بدا هرچند چشي بو پیغمبر کردوا بهتاني شي بو کردوا پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم بیدن جی کردن اوالا مزگوت او جا چو مالوا بی طاقتا ازنم لپیغمبر خواه ورگر چو مالی باوکم دانشتم روشی چین او مانگی که لناو شار قصد دیتو دا چیت پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام حتا لام حتا مالی باوکم دانشت بو یک من جار دوائی مانگیک حتا فرموی ای عائشة اگر او تاوانت کردوا توبه بکو داوالی خوشبون لخواب که خواهی گوره توبه قبول دکات بگر ریو بولای خوا بکلگ نای شارد نوی اگر نشت کردوا او بلای من بری امون بیتاوانم گیشت او مرحله که پیغمبری خواب که ویتا گمان علیه الصلاة والسلام بلام اتهام خیزانی ناکا بلکو وکو شرع پیدالت دنا پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم دلیل خزانی پیزنیه عائشه رضی الله عنها به ده فرمه که جمله پیغمبر خو ابو اوم پیبل بابا کوم تم ای با کو بولا مینا دیتو تو دلنیانی لک چی خود کا پاکا طلبا کوم تی والله نا زانم چبلم هیچ پینیه چبلم و تم ای دا که تو والله می دولت جاتی من و تی والله رولا ناتو من شیس قسم پینیه فرمی عائشه رضی الله عنها به او جاوتم والله هیچ قسم پینیه بیکم الا اوانه بکا اگر ایستا بوتان بلیم بلی من داوین پیسیم کردوا او خلچی زوری پی خوشتو دلن ولا اعترافی کرد که خواش دا زانه من داوین پاک که بجلیم داوین پاکم او باورم پیناکن که واتا پیوزناکا قسب کم الا اوانه بی که وینی من وکو وینی یعقوب وای علیه السلام باوچی یوسف کاته که اوهمو مصيبة ومشكلة بسر هنا فرمي فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صبري چي جوان دقرم آرام دقرم خواي قوري يارمتي درم بي حقيقتي أوشتد بي در كويت دفرمي دستم كربا قريانو چوم للاي چي مالا وكوتم پیغمبری خواش علیه الصلاة والسلام دانشتوا دوای او پیغمبری خواش علیه الصلاة والسلام رنجی تک چو دموچاوی عرقی کرد که وکو عادتی خوی کاته که وحی بودیت پیغمبری خواش علیه الصلاة والسلام عرق دای دگر چون که زور قرز بو وحی دابزین لسرسری فرمی زانیم پیغمبری خواش علیه الصلاة والسلام قرآنی بود داده بزید دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة تيجيش تم بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام وضع قرص بو أو جا ورد ورد مشابي قشاية وا أو جا هر أوان دك وحيك توابو دا آياتي بو هات أخوار فرمي أبشيري يا عائشة قد برأك الله تعالى مجدب أي عائشة خواهي قورة لسر آسمانا كان تبري أي توي كردو توي بباك دانا خواهي قورة براءتي توي كرد نكسي تربي بلي عائشة باكا فرمي دايك متي اي عائشه هست دي برو لاي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام وتم والله ناچم سپاسي خوای گور دکم خوای گور براءتي مني كرت ايو براءتا نكردم نتو اي دايك انا باوكم نبي پیغمبري خواش عليه الصلاه والسلام دفاع لنا كن خوای گور دفاعي لي كردم لسر عرشكي خويا ود ايتي دا بزان كپاچيتي عائشه تي دا دركوت رضاي خوای پروردگاري لي بيت او مصيبه گور مانگي چريك لخيزاني پیغمبر و مالي پیغمبر ده عليه الصلاة والسلام بو بهتانو بو درو هل بستن بو عائلي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لنا راحتي دابجين وشارش تقرى دم بدمي او جوار مشكلة بخواب من پارزه كواتا مسلمان ده بوريا ببراكانم بهتان کردنو درو هل بستن بو خلق تاواني چي گوريا لا اخواي گوري عقوبشي گوريا وكو أود آياتيك هاتو باسي دكين إن شاء الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خواي پروردگار دا آياتي دا بزانت إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أي مسلمانان أو كساني أو بهتانيان كردو هليان بست عصبة منكم كومال يقبل أخوتان بلان بسر كردائتي چه؟ بسر كردائتي منافقي چي قوري مدينة كعبد الله كري أبي كري سلولة كواي زاني بهاتني پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام بوناو شاري مدينة أو سر كردائتي كي لدست دا چيتو پیغمبري خواه زعامة دورده گريت بوية دستي كرب منافقيتي ودجاتي پیغمبري خواه وناموسي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام خواهي قوة فرمي عصبة منكم كومالك من لخوتان چن نارا حتى كومالك لخوت کمالگ ل مسلمانان، کمالگ ل دوستانی خود بهتاند بو بکن و دروی کد بو حل بستن. عصبتون منکم، کمالگ ل خودتان. او برابر زکانم دوباره به تو ل تاریخ دا. و مزانا ل سردمی پیغمبری خواهد علی صلی الله علیه و سلم کراو گتراو کتای پیهات. ل همو سردمیک دا منافق کان. هول دادن بهتان یک دروس کن بو او کسانی که شوین پیغمبری خواده کون علیه الصلاة والسلام و بو بهتانش کومل یک مسلمانی ساویل که دخلطه و باور دکات و شوین او منافقه دکون نازانن که هدفی منافقه که زور پیسا چون که انسانی منافق کاتک عبدالله کری اوبی که او فتنه ی دروس کرد ما بستی چه بو؟ ما بستن ها اون یطعن لخیزانی پیغمبر بدا چکه که پیغمبری خوا خزانه کی اوابه که واته خوشی بکلک پیغمبراتی نایت که واته او پیامی که پیشی هاتو بکلک نایت که واته هدفی منافق کان رخ نگرتنه ل اسلام تانه و تشردانه ل اسلام بلام کومل انسانی مغفل و ساول که بونا زانن ل منافق که وشتک د بیستن یکسر اوانج دیلینه و کو توتی دوباره دکنه ول ناو خلقو نا زانن زرری او اشاعه درویت چیه بر دوام اوا لهمو سردمك دا بتابتيش او كساني كفشل دينن لبرامبر بلغي قرآن و سنة ناتواني رخني قرآن و سنة دي بقريت ناتواني رخني لقصد بقريت ناتشار پنا دبات بر بهتان بو کردنت پياوي اوانية بل اوشتد غلطة ببلغي قرآن و حديث ناتواني شتکر راسته ناچار ای چون خلق دلی براتینه خلق کات دجمنتو او حق دلی ور نگره بهتان کد بو دکات آسانه بهتان کردن آسانه و کول سردمی خو منده که قصی حق به خلق بو گوتری و خلق بولای تنها خوا پرستی بانک بکریت خلق بو تنها شوین کوتنی سنت پیغمبر خو علی اساس بانک بکری یچ گلو لا راس دبیتو بابا و ارهابی و تیرورسته إرهابية. إرهابية تكلت شدايا كامية تيرورستيكا كدلين با خلشي شخص پرست نبن خوا پرست بن او تيرورستيا يجي اشتر لو لاوا ليد راز دبيتو بابا وعميلة وبكري جيراوا ايو ناي ناس النازان المسألة كتشيا هب وملايا ودن دي شي تسجيل كراو بلاو بوتوا وتويتي مانغانا لا امريكا ولا اسرائيل واوندا باري بودي او خطيبي مزغوتي غوري شوار قرنا دنجي تسجيل كراو ملايا لاخوانات رسيت ناتواني بلا اوقسه غلطه نا بلاوي دكاتو بابا وعميلي امريكا وعميلي اسرائيل وبكري جيراو نازانا وخريجي تشيا هي اسلاميه ك بلغي بينامين الى برامبرت بابا ودجي مسلمانانا او عميله وهي تشيتيه لولا اجدلنا او بارتيه لولا اجدلنا او بعسيه هيجي بينيه ناتواني بلا اوقسه غلطه بهتانه كتبو دكا زور باساني عميله وبكري جيراو دجي مسلمانانا دجي مسلمانان حزبك اي توك اسلاميه براستي نازانم شلون حزب شي علماني براس بزانم مسلمان دبي همو شوين ريبازي خواي غوركوي لشوين سنتي پیغمبري خوابر وعلى الصلاه والسلام نابي مسلمانان تفرقوا بارچا بارچا بن خوابه تنهاب فلسطين وتنها شوين پیغمبري خواكوين عليه الصلاه والسلام بلام كبلقت بينما بهتان كردنا سانا او فلان كاز اوايا بكري جيرا وعميله يا تانا استخباراتنا وانا او انا استخباراتي سعوديا استخباراتي السعوديه الا لعنه الله على الكاذبين بلين امين مسلمانا لعنتي اخوالو كسي بهتان دكا درو هلض بستيت لعنتي اخوالو كسي سمعتي مسلمانا دبابنا حق مسالك خطر بلا كلام خواي پروردگار د ايتي نار نخواروا بو اوي درس بي بو او كساني كبهتان بو مسلمانا دكن بلام نابت درس بزربي كس خواي جورا فرموي لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك عظيم كاتك مسلمان أو بهتان دبيستن دبن أبو أيوب أنصاري كاتك أو بهتاني بيست برسياري لخيزاني كرفرموي أي أم أيوب توش اوي كدلن عائشه كردي تو ديكي بو خوت فرمي معاذ الله اي ابو ايوب شلون افرتي مسلمان او دكات فرمي فوالله عائشه خير منك شلون بخوا عائشه لا توتشاكترا شلون تو نيكي عائشه دچ زينه دكات خواي غور فرمي تو اي مسلمانان گماني خير بخوت اندبن بلام گماني خراب بخيزاني پیغمبري خوا دبن عليه الصلاه والسلام خوي بمجاهدو خمخوري اسلام دزانت گماني واب خويده بات بلام هرچي لقال او نبي همو عميله وبكري جيرا ودجمن اسلاما كاك گماني خراب مبا تدخلي نيتي خلق مكا اگر ظاهري ايشكت رخنت هي ببلقو بيله بلي اوقسه غلطه او كردار غلطه بلي كبلقت بينيا تدخلي نيتي خلق مكا نيتي انشيا لخوته بهتان بو خلق دروسكي او جا خواي گورد فرمي لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء أي بو شوار شاهديان نهنان لسر أو قسيك كرديان شو أخواي قورة داينا وهر كسيك بهتان بو آفرتك بكات أو دا بيت شوار شاهدي هبيدنا حدي ليدر ذكري لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء أي بو شوار شاهديان نهنان لسر أو قسيك خوان فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون اگر شاهد نه هنن چوار شاهد لسرق سکیان اوان لای خوا دروزنن امروش زور به اسراحت قصد کرد فلانه کز وای فلانه کز وای فلانه کز وای چوار شاهدن بو بینه دو شاهدن بو بینه بلگه یکم بو بینه که بلگت پینیا فاولائک عند الله هم الكاذبون ایو دروزنن ایو بهتان کارن لای خوای پروردگار و مزانه کسی چیت که خدمت با اسلام و مسلمانان دکی لکات یک دک پیشی تو بهتان کردن به پناه بخوای گورا او جا خوای گورا فرموی ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والاخره لمسکم فيما افضتم فيه عذاب عظیم والله اگر رحمت و فضل اخوان به لسرتان او بهتان کرتن خوای گورا عذاب چی زور گوری ددان لسری اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم بدم دم بدمی شتگ د بیستنو یکسر د شیلانه وک توتی فلانه کز وای گوت کواتا وای گوت کواتا وای کواتا وای وتحسبونه هینا وهو عند الله عظيم وبأسانش حسابي ذا كان واد زاني هيك تاوانا كي قورنيا كلا إخواي قورة زور قورية توبهتان بمسلمانك كي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي إن أربى الربا عند الله الاستطالة في عرض المسلم قورتين ربا لا إخوة قورتين سولا إخوة أويكتو دم دريجيب كي تسر عرض ناموسي مسلمانك گوشتی بخویتو لخوتو باسی بکیتو بهتانی بوبکیتو افترای بوبکید اولا اخوای گوره تاوانی زور گوره او جا اخوای پرودگار دفرمید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا اوانی کپیان خوشا قصی خراب و ناشیرن سبارت بمسلمانان بلاو بیتوا لهم عذاب الیم في الدنيا والآخرة اوانه سزای چی زور به ایش و به آزاریان هیل دنیا و لقیامت اوی که پی خوش به قصه ناشیرنو خرابه سبارت به مسلمان بلاو بیتوا واجب وایا اگر بیستد برای چی مسلمانت زینای کردوا باسی نکی اگر بیستد اگر بچای خوشت بینید نابی باسی بکید نابی سمعی او کسبرید بلکو توبه بکاو بگرد اولا اخوا ستری کو دای پوشا نکتوشته کنیشه منافق یک درستی کرد و توش باوری پیب که تو ده ولکه بکتی تو او بلاوی که تو لشونان بیله تو بیله تو آوانی که حزب و صفت دکن لهم عذاب الیم فی الدنیا و الآخره آوست زایی که به ایش و به آزاریان هی لدنیا و لآخرت خواب من پارزیل و عذابه که وقت مسلمان موقفی تو برانبر درو دلسو بهتان که هل دبست ریده بیچی بیت یکم شد گمانی چاک ببید به مسلمانان یکم شد که دلان فلان من مسلمانه آوایا فلان کس آوای کرد یکم شد گمانی چاک بره چون گمانی باش به خود دبید دلی من لوشت خرابه ناوشم و بله دی فلان مسلمانش لو ناوشه تو فلان مسلمانش لو ناوشه تو سوین بخوا و بشاهدی کامل کس تلفونم بکره او کجویشیان لبوا کس یک تلفنی بکرد من مستعجلن من عزاکه کتوم بکه که چیه یوند ناسم توی ما تو دناسین تو ملسر چی گردن داد عزاکم ولاب بهتان من بکردوی تو بهتان کت چیه توی ولاب تو من ما مستعجل برانبر کمالگ آفرتی رود دانش بکم لعنت کرلا مسبحک تو جا کام مسبح حالا چیه کی من تان بینی توی ولاب خو لخو من و درس من کرد باید سمعت برین و تو تو چیه ولاب ایم یه چیشین لوح حزب فلانیانه با عبادتی شی دزانت بوی خلق صور نگرید انسان لخواب ترسی برام کشتیکت پی قصیکم کردو غلطه پی چوانی قران و حدیث بل اوقس غلطه لسرسر سرچاوم بل او فتوایات غلطه لسرسر سرچاوم بجویری بلگی قران و حدیث بس بهتان بو کردنو ابرو بردنو سمعش کاندنو درو دل سهل بستن دبی انسان لخواب ترسی چون خوای پروردگار عائشه تبریئه کرد ان الله يدافع عن الذين امنوا خواي گور دفاع لا ایمان دار دکات و مزان شاری به حاکمه خوایک هیکا بهشت و جهنم بدسته خوایک هیکا بعزت کردن و ذلیل کردن بدسته او کسیک لو ایشانه بقرید او کسیک شوین عورتی مسلمانان کبد او کسیک بهتان بو خلق کا خوای گور سوچی دکا و ذلیل دکا ل دنیا پیش قیامت خواب من پارزه کاتب را کنم ای او کسانش که مسلمانی چاکنو سرخستنی اسلام تان دوه با همو برای یکتر بین بعد از لناو دست بین با خدمت اسلام نکته من داها بین عالم هموی تی داهای ایشی بختان کردنو ایشی غیبت کردنو ایشی بریتیه لوی که لناو خلق سمعی خلق برید او کاریشی باش نیا پناه بخوای گوره که ایمش او صفت من هبه نیتی کس تاوان بار ناکین و طعنه لنیتی کس نادین بلام شتك حرام بيدلين اوشته حرامه موسيقى حرامه بنص حديث دلين موسيقى حرامه نمان قلتو النيات يان غير اخوايا اشتيوانا لين بنا بخوا مسلمان ايش باوريابن با فيشي منافقان ليندن كمنافق حسبه بس مدكن كواتا يا كم هل ويستد براي خوم چون گوماني باش بخود دبي براي مسلمان اشتي برا وما زانتو مجاهدي چي گوري اسلامي وغيري توش همو عميلو بكري جيراو دجمنان اخوان او غلط اگر وا گومان برید دوامیان اگر گومانک کوت دلیشت نتوانی گومانی باشیش بری بدم میله خوای گورده فرمه اذ تلقونه بالسنتکم وتقولون بافواهکم ما ليس لكم به علم قیناک هاتنا ودلتو بو خود خریک گومانت بودروز به بلان بدم میله تو پیغمبری خواه رسان ده فرمه خواهی گوره لگناهی امتکم خوش ده بی اوی که لدلیان ده وسوسه تا بدم نیلین و بکردار نیکن محاسبه ناکرین می خدمت سیم هنگاو اگر لدمیش درچو جارک نچی دعوی بوب که تو شار بشار و گند بگند بقريب او هولي توش كاندني فلانه مسلمان وسمع بردني بيت ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره ايش تو نبي لقال او كوملك سبي لو عصابه يبي لو دستيبي كايشيان لك دار كردن وسمع بردني مسلمانه وريابه خطره خوابه هلاك الددا اگر او صفه تبي لقال او كوملا ضلنا خوش بي خواب من بارزيت خالي چوارم هر کسیک کشتیچی باز کرده گل کس لسر کسیک قل هاتو برهانکم این کنتم صادقین بلی بلگت چی اگر راست کی باوری پی مکه لولا جاو عليه بی اربعتی شهدا خواهی گور فرمی بو چوار شاهدیان نهینا لسر قسکیان کسی چی شتیکت بوداله بابا او بکری جیراوی امریکایا بلی بلگت چی هر ماله تخواوایا راز دکی والله خوما نمان زانی بو برو لای کسی چی شتریش دوی کسی دی کسی کش باسی که او جا گوما که قول دبی و ملی خوشتر دبی نه زانی لای خواهی گوره حسابت چون دبیت کواتا هنگاوی اخیرت او بیکتو هر کسی قصی کرد داوای بلگو دلیلی لبکا لاخیر دابرا کانم انسان عفت و عفاف و ورعی هبیت عائشه رضای خواهی پرودگاری لبی ده فرمه لناو خیزانکانی پیغمبر دا زینبی کچی جحش زینب زور منافسی منی دکرت چکا زینب خوای گوره لسروی عرشوا لسر آسمانه کان و زینبی لپیغمبر ماره کرد بو خوی خوای گوره علیه صلی اللہ علیه وسلم زینب بو فخری دکرت بلام لو فتنه دا پیغمبری خوا پرسیاری لزینب کرد فرمو ای زینب چون عائشه هبید دبینی فرمی زینب عصمها الله بی ورعها خواهی گور پاراستی بو ورعی که هیبو بو لخواتر سی که هیبو فرموی ای پیغمبری خواه والله ما رأیت منها الا خیرا والله لخیر زیاتر لعائشه نمدی توه نگو که هندیک هوی خواه خواهیتی هوی یکی بکیوی تا چالوا جابروشتی بو بهون وشتی بو دروسکا فرموی ای پیغمبری خواه والله ما رأیت منها الا خیرا سوین بخواه لخیر زیاتر من لو هوی خوم نبینیوا خیری گود خواهی گور نجاتی دا او جابرا کارم پیغمبری خواه سی کسی حدی لیدر کردن که حسانی کوری ثابت بو و هر وها مصطح و هر وها حمنا که خوش چی چه بو که خوش چی زینبی که چی جحش بو پیغمبری خواه حدی لیدر کردن و توبه خواهی گوره توبه لی قبول کردن اوانه گرانه و او کومالا بولای خواهی پروردگار و پشیمان بونه و بلا منافقان و سرکرده منافقان لهمو سردمک هول دادن سمعی مسلمانان برن کومالا مسلمانی ساویل کشده کونه داویانه و نازانن که مؤامره که زور گوره لسره و ولو سردمه ایمش دا او بهتانه که بو عائشه کرا و ده آیتی قرآنی بو هاتو تخواره و ده آیت لو قرآن دا که ایم دی خوینی نه و لسورت نور دا لگل اوج دا کوملگ انسانی دور لدین تا استاج دلن عائشه زینای کردو چه مسلمانک چون دبه به مسلمان حساب بکره کس ک طعنه لخزانی پیغمبری خوا بده لگل اوج دا د آیت قران له سوره نور دا خوا دای بزندو عائشه خوا گور دا فرمی عائشه پاک بو خوا گور فرمی لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم تا استاج کوملگ کس ک با عائشه دلن زینا کارو زینای کردو لعنتی لیده کن خواب من پارزید لأخیر دا برا برزکانم هند یک جار محنت و مصیبت تو شد دید و مزانا دلت پیتنگ دبی بلا محنه کو دبی با منحه انشاءالله نقمه کو دبی با نعمه انشاءالله سرطا پی نارحت دبی بلا لأخیر دا بخیر تواو دبی عائشه نارحتی توش بو بلام عاقبتکی خیر بو خوای گوره بو خوی ده آیتی نرد خواره و عائشه بپاک دانا کواتا مسلمان صابر به ثبات تبه لسر دینکت لسر سنتی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام و نش غلطی بدرو دلسو بهتانی اولاولا او قصانه تأثیر تینکن توکلت لسر خوابیو هول دی وکو سفینوانک خلق رزگار که لا نا عدالتي ونا روايه وشرك وبدعه وضلالته وبو هدايه وتوحيد خلق رزقار كي باذن اخوه لجهنم وبو بهشتك اخوه ايشي ايما هدايتي خلق به تشاكا كاريبي لنا وكم القاده دابين كردني باذن اخوه امن واسايشو هيمني وهديبي لنا ولاده ايشي تو او بخلق هدايه بدري نگ ایشی تو به آشوب و آجوانان و فتنه جاری به خواب من پارزه با خاطر نوجوان کانی دعو کارم لخوای پروردگار با خاطر نوجوان کانی صفات برزکانی روح من پیب که هدایت من بده اخلاق و روشت من جوان که خوای پروردگار پارزی خوای پروردگار وا من لب که کسانی چی به تقوا بین خوای گور کسانی بین تنها ما بست من توبه خوای گور کسانی چی چاک کار بین و خیر و برکت و رحمت بین بو گل و ولات و اجتماع کمان خوای برکت بین بو خومن و بو عائله کمان خوای پروردگار اخیر من خیر کی لبلا و مصیبت به من پارزی و ثبات من بده تیو جیجیر من بکی خوای گور بش من پارزی لا درود على سو بهتاني نا حزانو منافقانو دجمنان خواي جورا آخر من خيرك والحمد لله خواي جورا شفاينا خوش من بدي بهشت من بنسيبك وآخر دعوانا.